سورة آل عمران درس نمبر 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان اتقوا الله ويريغي دع الله تعالى حق تقاته مناسب يرد اللانا ولا تموتن ممريتاسو إلا وأنتم مسلمون مگر ودا سحال کی چیئی تاسو مسلمانان. دے آیات پورے دے سورة آل عمران دوی میں اسا ختم شوا او پدا آیات چمنکم تلاوت کو پدے آیات سر دری میں اسا شورو شوا دویم عیسا په رسالت کې وا او د رسالت منکرین سوال لس کباحتونه ذکر کړو. یو بیان د شرک تاغي. دویم نسبت د دین باطل ابراهیم علیه السلام ته. او دریم عوام دوکه کول ادلال العوام عوام گمراه کول. او سلورم کفر بالآیات دا اللہ پیاتونو کفر کول. او پینزم تلبیس الحق بالباطل حق او باطل گڑول پا خلقو بانے چه خلقو بانے دین گڑوٹ کی. او شپگم احتیال ارتداد الناس خلقو لشکونا پیدا کول. اووم وصیت پا دین منسوخ سرا دا قرآن پراتلو د نبی علیہ السلام پراتلو سر پخوانی دینونه منسوخ شو ناغي بیا هم وصیتونه کول اهل کتابو نو مخرابی وصیت په دین منسوخه سره. اتم خیانت په اموال د ناس کې د خلکو په امانتونو کې خیانت کول حتی که یو دینار دی ورته ای او په سری ولاړی او ای چې دینار مې درته دی دینار مې درته دی خو واپس پشي او که نه لغونې ځان دې چرته تبل طرف ته که او بې غوره شوې نو په دینار یقین پې اومه کوه. دومره بیمانه خلک شته د پیسې دپاره څه څه کوي خپل ملک کې وګورئ د پیسې دپاره خلکو څه څه وکړو څومره بې عزتۍ ورته میلاو شوې د هغې بې عزتو هم خیال اړونه ساتي او بیا ام هغه کارونه کوي چې د کم په ذریعه ورته خلک بې عزتۍ کوي ولا هغه کارونه جاری دي بس کوي یې نه د بې عزتۍ سره زما څه کار دی زما د پیسې سره کار دی چې زما پیسې زیاتیږي او د هغې حفاظت زه کوم چې زما د پیسې حفاظت وي. وګورئ د خپل ملک حالات ته وګورئ او چې هغه ځان ته ملا وایي او خلکو له احکام چې کم دی ادلی بدلی پا کراولی طلاق پا ورکڑی و یو سو رزو لی چکم دی چاہتا آوالا کوئی کن او بیا ویدل پنکا کو دا مولا دی چه طلاق ورکڑی شو دا دپا کسی اختیار پازی چه دری طلاق ورکڑی شو سرین چکم دی خزا ہوا تیدا اس باپ خپل خواخ بیا چکم دی سل دا دری حیز پس یا چه بچی چه سو پوری نی راوڑی پا خیٹا مانی چه سو پوری بچی زیگی دلی نی تراغی پوری بناستی بیا په خپل خوخه په خپل نکاتړي یا به چې کوم دی رونه خین دی او دا غي چې سوق دی دا غي په خوخه باندې به نکاح کوي ستا سره ست تعلق پاتې شو نو دا بدلا روا کول کوي. اعلان کې نبی علی سلام په حدیثو کې دا چې سړی ته سوال پیسه ویلې لکه خزې لچې د سوال پیسه راولې په حدیثو کې ورته د سوال پیسه ویلې کتیس المستعار لکه چې د بل نه د خپل بیزو د پاره کنډکټ پاره ریورډ د پاره هغه د پاره ته چکم دی پیسرا والی چې د بیزې بلار بی کی دا کارونه چلیږي. عوام اجزانان خبر نه دي چې قران کې د طلاق مسله څنګه ده. قران ته کینی نه سوکو منګه سوره تفصیل سره د طلاق مسله بیان کړه. نه هم تحریف الکتاب د الله په کتاب کې ادلی بدلی کول خپل مطلب د پاره د اهلی کتاب دا کارو نن چې څوک کوي هغه کې خوې خصلت د هغه يهوديانو پروت دی. لسم نسبت ته شرک عباد الصالحین ته ولی باباګانو لزی دا باباګانو مونږ ته ویلي چې تاسو دلته راځی او الله نه چې غواړی نو بغیر زما د واسطې نه زما د لکه بابا الان کې پیر مان کی عبد الوهاب رحمت الله علیه مونږ او تر رحمت الله علیه وی هغه کتابونه کړي او کتل هغه وی کم یو سړی چې هغه الله ته قبر والے وسیله کوي دا مسلمان نشي پاتې کېدی. دا څوک لیکي؟ پیر مان کی چې په مانکای کې چې کم نه خلک ناشته او دا په قبر باندې خلک خوراکونه کوي دا هغه مریدان او هغه نسی کوسی چې ناشته هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي. پیر بابا په تذکرۃ الابرار کې لیکلی دي یکی شروط ایمان از یکی شروط ایمان از کی علم غیب صرف یعنی یو شروط یو شرط چې کم دی د شروطو نه دا دی هغه لیکي یکی شروط از یو د شروطو نه دا دی که علم غیب را خداوند تعالی داند چې علم غیب به صرف د الله د پاره ثابت دی بل چا د پاره به نه ثابت دی. هغه خلق چې زی او د بل چا د پاره چې کم دی نو علم غیب ثابت دی د سره دی پوه دی او د تپته ده د سره پیریان دی لکه پیریانو سره علم غیب چته دی. سلیمان علیه السلام کال تقریبا شو چې پات شو پیریانو کارونه کول وی کاش که موږ په علم غیب پوه دی چې سلیمان علیه السلام پات شو دی موږ بس له دوره تکلیف کې ژوند تیرو. پیریانو ته د علم غیب څه پته لګي؟ یو لسم تولا د هغې رسول نه چې مهود لهو د انبیا دی د هغې پیغمبر نه اورېدل چې د پیغمبرانو نه داوا وعده اغسته شوې وه چې تاسو دا پیغمبر راشي په ده به ایمان راړئ د ده به امداد کوئ. تاسو به ایمان د هغه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوړئ. یو لسم خرابي دولسمه خرابي ارتداد د دوی پس تخویپ دنیاوی نه اوړېدل سره د دین چې دنیا یاري ورته بیان شوي او بیا هم اوړي او دیاللسم افترا د دی په خل حرمت کې په انبیاو ماندی څه مطلب دروغ جوړول. یعقوب علیه السلام د اوخ وخی آرامی کړی دي راوړی تورات الله پاک قرآن کې نبی علیه السلام ته وایي ورته وایي چې راوړی تورات چې په تورات کې دا وخی آرامی شوی دي یعقوب علیه السلام آرامی کړی دي به ایمانو او کدی یعقوب علیه السلام ته د اوخ د خوراک د وخی خوراک هغه نه خوړو نو هغه ته خو مرض لاحقو د عرق النساء هغه د دې وجه نه نه خوړه. او دولسم سوال لسم داود سبکیت ته قبلی خپلې الله پاکوی اول کور چې کم نه هغه کور د بیت الله چې دغې بنیاد خودلی شوی دا سوال لس خرابای بیان شوی او بیا دوه زجرونه ورکړه 98 نمبر آیات کې زور نه اهلی کتاب وتا او څوک چې دغې هغه خوې خصلت استعمالی تر قیامت پورې کاغار څوک دی اغی ته زورنه ورکړه په دو آیاتونو کې او منه مؤمنانو له وکړه د اطاعت تاغینا د 101 نمبر آیات کې وکي فتکفرون وانتم تطلع علیکم آیات الله وفیکم رسول د دینه مخکې چې کوم آیات ته یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم منه د اطاعت مؤمنانو نه د اهل کتاب چې تاسو د دې تابعداری مکوي او د کیف تکفرون سره اغه خلق چې زمونږ په ملکی په دې معنی دلیل نیو او پیکم رسول او پتاسو کې پیغمبر د الله تعالی دی نو هغه وی پیغمبر ژوند دی په پیغمبر باندې وفات نشته او سم ژوند دی هغه د پاره موږ دلایل ذکر کړو سورۃ الانبیاء 34 نمبر سورۃ الانفال 33 نمبر سورۃ ال عمران کې هم دلته الله تبارک وتعالى 144 نمبر آیات کې فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افهم مات او قتل انقلبتم على اعقابكم پیغمبر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کمر پیراشی وفات پیراشی تاسو به خپل دین نه اوړی. کم خلک چې دا ثابتای نو قران نه منی او په حدیثو کې اوم د نبی علیه السلام د دې خبره ذکر دی چې تاریخ الکبیر د بخاری لیکلی دی كان في العهد رسول الله صلى الله كان امانان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيا احدهما وبكي اخر ده نبي عليه السلام په وخت دعا امانونه دعا امنونه هغه دعا امنونه کم کوم یو وجود د نبی علیه السلام چې تاسو پورې پدی کې پیغمبر زو دی له عذاب نه ورکوم او دویم امن استغفارو نه قرآن منی او نه حدیث منی بریلیان نو دته به سوای چې نه قرآن منی او نه حدیث منی دی یو حدیث نه انکار کول د نبی علیه السلام کو یو سنت ترې وي چې دا پکې چاره واستي کافر شو چولټو فرض نه مسرنا حج سرنا روجی سرنا دا الله پاک یو بل حکم چې فرض یې غي سرنا چې نبی علیہ السلام سنت ته سپک نظر وکړي دل مسلمانای نه وته دي بس پک نظر صرف نو د دې وجه نه حدیث منی او نه قران منی او خلق چې کوم دی وې دې مشرک مولیا پسې الله اکبر دا موږ نه وایو قران ته وګوره غي وینه تاسو ته ویره د نبی علیه السلام حاضر ناظر دی وای کنه وای کنه وای نو د دې وجه نه حدیث منی او نه قران منی نو تر دې ځای پورې اسوال لس خرابای او پسې زجرونه او بیا منه مؤمنان لره اطاعت تاغینا اوس د دې آیات نه یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایم کسانو چې ایمان مراوړې دي ویری گئی دا اللہ تعالی نا حق تقاتی مناسب یری دل دے اللہ نا ولا تموتن پورا یری دل دے اللہ نا ولا تموتن ممری الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کی چیئی تاسو مسلمانان دا دی زینا دری میسا دو سورت شروع شوا او دار تر دے 129 نمبر آیات فوری دا او پدی کے بیان دا جہاد دے او پدی کے د تنظیم د پارا پینزو اصول ذکر کیږي سورۃ البقرہ کې تاسو پته وا چې د مجاهد د ټریننګ د پارا لس اصول ذکر شوی وو او بیا د کورنۍ اصلاح د پارا د مجاهد د ټریننګ د پارا اتل لس اصول په سورۃ البقرہ کې د کورنۍ اصلاح د پارا ذکر شوی وو او سلور اصول د پارا د سیاست مدنی د ملک د قانون د پارا سلور قوانین ذکر شوی وو نو چې کله هغه ابتدایي د جهاد د پاره د لارې اموالو اموارولو د پاره په سورۃ البقره کې هغه ابتدایي قوانین ذکر شو نو اوس چې کله هغه ابتدایي قوانین تا په خپل ملک کې په خپل کور کې او مجاهد په خپل بدن باندې راوستل اوس په دې یو تنظیمي نو د تنظیم د پاره دلته 15 قاعدې بیانوي پتی ځای کې 15 قاعدې 101 نمبر آیات نه واخلی تر د 118 نمبر آیات پورې تقریبا 118 پورې 15 قاعدې بیانې او د 129 پورې ده 15 قاعدې د پاره د تنظیم چې ستا به تنظیمي اول اتفاق په عقیده د توحید کې هغه په دې آیات کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون پدا سے حال کی چھتے مسلمان ہیں اتفاق پاکیدہ دا توحید کی چھتے مسلمان نے دا مسلمانانو پا تنظیم کی بات تسنگا چکم نہیں یوزائی شے اول تنظیم کی چرتا بغیر دا مسلمان ندستا سو پا تنظیم کی بل سوکنی ولی ضرر با دا ترارسی نا اول اصل اول قائدہ دا پار دا مسلمانانو دا تنظیم اول قائدہ دا چھ اتفاق پاکیدہ دا توحید کی چھ دا ستا سو عقیدہ یوی دویم واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصام په کتاب او سنت باندې منګولې په کتاب او سنت باندې دا دویم اصل د پاره د تنظیم زکه چې تنظیم نه جوړ کو عقیده د توحید ده او په قران او په سنت ته عمل نشته نو جهاد تب څنګه لار همواریږي او څنګه چې جهاد کې ګټه کای جهاد کې غو ګټه آلی که شهید شوم ګټه ده که غازی شوم ګټه ده که بیلی هم ګټه ده گٹی ہوں گٹا دا خوچی مسلمان ہے ار طرف تا مسلمان پیدا دا ار طرف تا کہ جنگ بیلی ہو کہ گٹی پا دیکھ دے مسلمان پیدا دا گٹا ہو پا سنو میں دے او تاوان دے چا پلاس کے دے خطب اخپل کوشش کہے لگا نو دویم دا چې احتسام په کتاب او سنت باندې. او دریم قاعده دعوت کتاب او سنت ته، ځکه چې توحید دې ومنلو ټولو اتفاق په دې دی چې مونږ مسلمانان یو او مونږ به د الله تبارک وتعالی د توحید منونکي یو. دویم په قرآن او په سنت مونږ ګولې ولګولې، اوس په دې ته دعوت ورکوي. درېیمه خبره ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، په دې آیات نمبر 104 کې. دریم قاعده د پاره د تنظیم بسی دعوت کتاب او سنت تا. او سلورم 114 نمبر آیات کې وما یفعلوا من خیر فرمای، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، هغه چې تسوکی دا غی د اجر نه به محرومه نشي. نو انفاق فی سبیل الله دا الله په لار کې چې جهاد لزی نو خرچه به کوي. او پنځم 118 نمبر آیات کې چې غیر با رازدار په خپل تنظیم کې نه نیمه، ځکه چې ستا رازونه ورټول پاش کوي. نو وی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے مؤمنانو رازدار چرته بغیر د خپل جماعت نه بل څوک ونه نیوي لګه. دا پنځه قاعدې چې ذکر شي نو په دې باندې دوه واقعات ذکر کیږي. یو واقعا د جنگ بدر ذکر کی چې وګوره په جنگ بدر کې اصول ټول برابر وو، الله لګو له 313 له پسو باندې د زرو د پاسه الله پاک بری ورکو. او دویمه واقعا په د احد ذکر کی چې په احد کې د الله پاک د پیغمبر یو حکم د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې په کنډو یې ودرولیو په ډیرای باندې. او د نبی علیه السلام ورته ویلو که مونږ شکست خرو که مونږ فتح کو تاسو به نه راکوزیږئ. کله چې دی ولیدل چې مؤمنان کافران خو منډې وکړې لاړل وتښتېدل، او مؤمنان خپل مال غنیمت کافرانو سامانونه راغونډی ځي چې مونږ ورسره خوشحالۍ کې شریک شو. عبدالله ابن جبیر ورته وایي مه کوزیږئ. نبی علیه السلام ویلی دي که چېرې مونږ وګټل او که بایله تاسو به په خپل ځای یې. هغې وی نه، تر ګټې پورې وه. کسانو ونه منله او څه کسان ورسره پاتې شو. شاته نه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی نو او د کفارو سره حمله وکړه. هغه ګټلی شوی جنګ د لږ وخت لپاره په شکست کې بدل شو. ولې؟ په قوانینو کې لغونې چې کوم نه فرق راغی. نن زما د سر د اختونه تر د نوکه پورې ټول بدن خلاف ته پیغمبر نه زه چلوم، ګیره نه پرېږدم، یا چې کوم دی نو تعلیمات ته قرآن او د سنت مطابق نه کوم، د نبی علیه السلام طریقې په خپل ځان کې نه راولم، او دعوا کوم چې زما د نبی علیه السلام سره عشق ته مینه ده. عشق خو بلی الی چې خپل بدن خپل کپڑا خپل طریقې خپل کړوړو خپل رهن سهن هغه د نبی علیه السلام د مطابق کې، او د نبی علیه السلام چې د کم دعوت ته پاره راغلی د هغې دعوت ته پاره ته چې کم دی نو که ایسته نه کیږي نو د حق پرستو سره ناسته خو د نه کیږي که نه. لس کاله کې د قرآن ستا ازده نشي، مسله خو به ازده کې که نه. او انشاءالله انسان مرغی ته چې ته کله ټریننګ ورکای نو مرغی چې کوم دی نو په ټریننګ باندې پوهیږي، هغه بیا هغه کارونه کوي کوم چې ستا ته مطلب وي. سپی چې کوم دی خلک ولې ټریننګ ورکي هغه تاله شی د هغه د خپل طبیعت خلاف کوي، شی نیوي او تاله راړي اوږي او سپی اوږي کړي د ماښام نه او هغه شی تاله راړي. ولې؟ تاول ٹریننگ ور کړی ته ٹریننگ د قران نو کا انشاء الله ستا بچ کم دی تربیتی ستا بچ کم دی او طریقې ستا به یو کړو وړي ستا به یو رهن سینی ستا به د خلکو سره اخلاقی ستا به د خلکو سره خکولی بد بد چا سره نه کوي. د هر چا سره به ښه اخلاق او خسته اخلاق خسته خبرې خکولی خبرې او د بل د خیر بچ کم دی نو کوشش کوي اگر که کافر ولی نه تر سو پورې د جهاد خبره نه تر هغه پورې چې ستا په گاوند ستا په کور ستا نږدې ستا ځای سره دی هغه سره ښه وکړه اگر که کافر ولې نه دی. نو د دې وجې نه دا پنځه اصول انشاءالله دلته بیانېږي د تنظیم دپاره، او دا دوه واقعات بیانېږي جنگ یو د احد او یو چې کوم دی نو دغه د بدر. دا دوه واقعات پې ذکر کېږي او په آخر کې دا ود توحیدو کی 129 نمبر آیت کی او دا باب ختم کی. یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ و یریگی دا اللہ تعالی نا حق تقاته مناسب یریدل یا پورا یریدل چې سمرا الله تبارک وتعالى نه یره فکار ده هغه یره ته الله تبارک وتعالى نه ساته. ولا تموتن او ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې یی تاسو مسلمانان وی ویریږئ د الله نه او ممری چې تاسو مسلمانان دا مرګ د انسان په خپل اختیار کې هیچا نه د چا په اختیار کې نه. نو مطلب یې څه دی چې ممرا په داسې حال کې چې ته مسلمان یې دا زما اختیار دی زما اختیار خو نه دی. نو مطلب دې دا دی چې ته تر هغه پورې د دین کاری نه کوه چې مرګ درته راشي. دین په کارونو د دین کارونو کې مشغول اوسه چې مرګ درته راشي. او که تاسو وایئ چې صرف قرآن ته ناسته او نفل کول دا دین دی ستا ډیوټي کول هم چې کوم دی دا دین دی ستا په دکان کې ناسته هم دا دین دی دا ته رزق ګټې حلال رزق ګټې په هغې کې خیال کوه انشاءالله چې ستا دپاره چې کوم دی نو دغه هم دین دی. خو لکه دانا چې د ډیوټۍ لپاره ته چې کوم دي جمعې منځونه پرېږدې ته ورته د امامتۍ منځونه پرېږدې نه چې د هغې ورسره خیال ساتې لکه د الله پاک د حقوقو ورسره خیال ساتې نو دغه رنګې ستا دپاره هر یو څیز هغه عبادت جوړېدی شي. نو په هر حالت کې که حمام ته ځې د نبی علیه السلام په طریقه باندې لاړ شه که حمام کې مرګ راشي هغه به د خیر او چې راوځي د نبی علیه السلام په طریقه باندې راوځه که ډوډۍ خوریم د نبی علیه السلام په طریقه بسم الله وایا په آخري کې الحمدلله الذي اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین او دا رنګ کې د کیګوم الله ما باسمک اموت واحیا هغه دعاګانې وایا دا خوب دی ان شاء الله عبادت ته نیت دې د سحر د منځ پکې هم کړی او چې الله پاک ته توفیق ورکړي د برکاته نفل پکې کولې شي. الله تبارک وتعالى دې هر چاله نصیب کړي. یا ایو الذین امنو اے مؤمنانو اتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه حق تقاته پورا یریدل څنګه چې مناسب دي د الله سره. ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممرئ تاسو مگر په داسې حال کې چې یی تاسو مسلمانان